bagala gon bel misik Pote bourre li pote kole Nan danse flam bel ploge Mamzal transforme nan memwe Lwa mon dong li motel Lap de tire nan yon stil Yes! Kom sa telman chok hey, hey. Kom sa man li touche Li fè man li sote Li fè man li vole Fè yon soufè Mwen te rive Miami Mwen tombe son bel ti fi Te kole an Haiti Wap dou spa Somewhere.